Teraz będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Od 25 listopada do 18 grudnia nasza audycja popołudniowa będzie tętnić sprawami świata, kraju i regionów, a usłyszymy w niej wspaniałe głosy prowadzących z rozgłośni Polskiego Radia. Dzień dobry, tu Magda Szpiner z Radia Gdańsk. Michał Gardias z Radia Lublin. Dawid Damszel z Radia Katowice. Dzień dobry, tu Franciszek Walerych z Radia Poznań. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski od 16 do 19 od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Pytania bez cenzury i zaskakujące odpowiedzi. Kulisy polityki i motywy podejmowania najważniejszych decyzji. Wszystko się zgadza. Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa. Seminarium z protokołu dyplomatycznego, gdzie można zrobić to spotkanie. Dobrze, że do tego porozumienia udało się dotrzeć. Może pani doprecyzować? Nie wszystko? Czy wszystko? Dzisiaj rwą sobie głosy z głowy. I co? Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Od poniedziałku do piątku o godzinie 8.13. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na stronie Trójki. Renata Grochal. Zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Z nami w studiu jest generał rezerwy Mirosław Różański, senator, szef Senackiej Komisji Obrony. Witam pana. Dzień dobry, pani redaktor. Ukraina według nieoficjalnych informacji miała się zgodzić na ograniczenie liczby żołnierzy z ponad 1 000 000 do 800 tysięcy w związku z rozmowami pokojowymi. Czy to dobry krok? Nie, ale też powątpiewam, czy faktycznie tak było, bo jeżeli Żołański też zabiegał o to, aby w tych rozmowach z Trumpem uczestniczyli przywódcy zachodu Europy, którzy jednoznacznie z kolei wskazali wielkość sił zbrojnych na zupełnie innym poziomie. Także myślę, że te tak zwane wrażliwe kwestie, które zaznaczył Żołański, że chce przedyskutować z Trumpem, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie terytorium, ale chyba też takiej przyszłości gwarancji bezpieczeństwa, a gwarancją bezpieczeństwa na pewno jest wielkość armii. Wołodymyr Zełenski domaga się spotkania z Donaldem Trumpem jeszcze być może w tym tygodniu, żeby omówić te kluczowe kwestie, ale dlaczego Polski nie było w Genewie? Dlaczego przedstawiciele Polski nie brali udziału w tych rozmowach? Tak długo, pani redaktor, jak będzie dwutakt polityczny u nas w kraju, tak? Mamy taki, a nie inny system, który powoduje, że mamy takie dwa ośrodki tak naprawdę władzy wykonawczej, czyli duży pałac i mały pałac, użyję tej parafrazy, to myślę, że dla przywódców Zachodu też jest pewna taka sytuacja, delikatnie powiem, dyskomfortowa. W którym momencie rozmawiać z prezydentem, a w którym momencie rozmawiać z premierem i ministrem spraw zagranicznych. I chyba to będzie długo ciążyło na tej naszej obecności, krótko mówiąc, przy tym dużym stole, czy to europejskim, czy globalnym, dopóki nie uporządkujemy tej kwestii relacji między prezydentem Nawrockim a premierem Tuskiem. Czyli jesteśmy rozgrywani przez przywódców? Jesteśmy pomijani, bo myślę, że jeżeli byśmy spojrzeli na kwestię taką, że nastąpi kiedyś ten czas postwojenny, pani redaktor, tak? I to będzie czas wtedy zbierania, krótko mówiąc, profitów. I umiejętnie to w tej chwili robią i Niemcy, i Francuzi, i Brytyjczycy, no i Amerykanie w dużej mierze, że będą chcieli partycypować w tym, co się będzie działo w Ukrainie, jaka ona by nie była. Odbudowa po wojnie, tak, odbudowa. To będą gigantyczne pieniądze, to będą gigantyczne kontrakty. No i jeżeli my się będziemy mocno zajmować sobą, tylko i wyłącznie, chociaż trzeba docenić starania, uważam, ministra spraw zagranicznych, premiera, ministra Sikorskiego, ale chyba tak trochę sami się, że tak powiem, od tego stołu odsuwamy. Szkoda. Ale przecież mamy swojego pełnomocnika, który ma właśnie pośredniczyć w tym, żeby polskie firmy były zaangażowane w odbudowę Ukrainy. Pawła Kowala, pan go ocenia krytycznie, to co on robi? Nie, nie. Paweł Kowal po pierwsze jest merytoryczny, po drugie ma taki styl bycia bezpośredni, który chyba byłby dobrym partnerem do rozmów z Amerykanami, powiem szczerze, uważam. Ale to jest pełnomocnik rządu, natomiast decyzje zapadają zupełnie na innym poziomie. Ale kto powinien tutaj być bardziej aktywny? Premier Donald Tusk czy prezydent Karol Nawrocki? Bo on twierdzi, że ma świetne relacje z Donaldem Trumpem. No jeżeli ma takie świetne relacje, to się zastanawiam, dlaczego w ciągu tych ostatnich 4 dni co najmniej nie rozmawiał telefonicznie z prezydentem Trumpem dotyczącym tego zaskakującego nas 28-punktowego tego planu pokojowego. I co pan sobie odpowiada, jak się pan zastanawia? No, ja myślę, że jednak ta kwestia dotycząca od samego początku takiego konfrontacyjnego tak naprawdę stylu prowadzenia polityki przez Pałac Prezydencki w stosunku do rządu właśnie kładzie się cieniem na tej naszej pozycji na arenie międzynarodowej. A kiedy pan przeczytał ten 28-punktowy plan i zobaczył tam, że jest zapis dotyczący Polski, chociaż Polska nie brała udziału w tych ustaleniach, że mają u nas stacjonować europejskie myśliwce, to co to oznacza w języku prawa międzynarodowego? To oznacza, że na przykład czołgi natowskie już nie, albo że jeśli europejskie myśliwce, to nie natowskie myśliwce? Jest takie u nas określenie, że diabeł tkwi w szczegółach i chyba na tym rzecz polega. Pani redaktor, cały ten plan, ja go użyję takiego słowa bardzo radykalnego, to była totalna aberracja. I jest totalna aberracja, dopóki on nie zniknie zupełnie tej przestrzeni publicznej. Natomiast wracając do tego naszego wątku politycznego, no to jest absolutnie niezrozumiałe, bo ten zapis taki tylko dedykujący myśliwce i skąd one mają być, ogranicza z jednej strony możliwość podejmowania decyzji tych takich końcowych dotyczących bezpieczeństwa dla Ukrainy. To jest wpisanie się w retorykę Moskwy, która chce o tym decydować, kto będzie w NATO, jakie siły będą rozmieszczone wzdłuż granicy z Rosją. No i co najbardziej istotne, to co przed chwilą mówiliśmy. Tego z nami nikt nie uzgadniał. To jest absolutnie nie do przyjęcia. Także ta bliska relacja, którą wszyscy podkreślają, dyskutujący o bezpieczeństwie, a szczególnie dzisiaj politycy mówią o tym niezachwianym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, to ja nie wiem, czy nie chcą posłuchać tych, którzy faktycznie mają doświadczenie w relacjach, we współpracy z Amerykanami. Ja może mam niewielkie, ale przez 7 miesięcy byłem w Iraku i mnie podlegali też Amerykanie. Trochę chyba lepiej ich rozumie niż niektórzy politycy dzisiaj. Czyli jak pan rozumie to, co robi Donald Trump dzisiaj, że początkowo Amerykanie mówili przecież, że to jest plan, który powstał po rozmowach przedstawicieli władz rosyjskich z Amerykanami. I jak pan to rozumie? Czy Donald Trump sprzedał nie tylko Ukrainę, ale też Europę Putinowi? Jeżeli na wymiar, bo dotyka pani w tej chwili poziomu takiego geopolitycznego, tak? I znowu, my często mówimy o tym, że Stany Zjednoczone są naszym strategicznym partnerem, że tutaj są naszym gwarantem. Kilka miesięcy temu zorganizowałem taką konferencję w Senacie i temat był taki trochę może prowokacyjny. Czy Stany Zjednoczone potrzebują silnej Europy? I teraz ta polityka Trumpa w mojej ocenie ma takie dwa wymiary. Jeden pozytywny, to znaczy, że Europa w końcu się obudziła i musi mieć świadomość, że nie tylko i wyłącznie rozwój gospodarczy i nie widzenie w perspektywie zagrożenia. Dzisiaj ono zostało zdefiniowane. Po szczycie NATO i w Madrycie i w Hadze jednoznacznie powiedziano, Rosja jest krajem, który stanowi zagrożenie. Ale z drugiej strony ta formuła prezydenta Trumpa, którego już chyba nie tylko ja, ale wiele osób określiło, że to jest bardziej biznesmen niż polityk, doprowadziła do sytuacji takiej, że on dzisiaj we wszystkim widzi ten interes ekonomiczny Stanów Zjednoczonych, tak? I jest gotów iść na różnego rodzaju, powiem wprost, ustępstwa w tej polityce globalnej. Natomiast chcę to zamknąć taką klamrą. Stany Zjednoczone mają interesy w kosmosie, na biegunie północnym, na Pacyfiku, a u nas w kraju niejednokrotnie się o tym zapomina. I myślę, że jeżeli zdamy sobie sprawę, że Europa jest częścią tej układanki i czy Europa jest potrzebna Ameryce, silna Europa, i myślę, że tutaj ten kierunek związany z tym, że powinniśmy zacząć jako Europejczycy myśleć o budowaniu swojego potencjału również militarnego, to będzie właściwy kierunek. No ale prezydent Karol Nawrocki idzie zupełnie w poprzek tego, co pan mówi, bo był w Pradze i powiedział, że Europa, Unia Europejska nie powinna Konieczne jest, aby administracja Unii Europejskiej nie podejmowała rywalizacji ze strukturami NATO. To znaczy, że powinniśmy się jednak opierać na NATO, jeśli chodzi o zbrojenia, a nie tutaj w Europie zapewniać sobie sami bezpieczeństwo, nie oglądając się na Amerykę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę potencjał demograficzny, potencjał ekonomiczny Europy globalnie, tak, to on jest dużo większy niż Rosji. On jest nawet większy od Stanów Zjednoczonych. To jest po pierwsze. Jeżeli tego nie dostrzega pan prezydent Nawrocki albo jego kancelaria, ubolewam. Po drugie, jeżeli pani redaktor, byśmy zrobili takie dwa zestawienia elitarnych klubów, to znaczy Unia Europejska i NATO, to 65% członków obu tych klubów to są te same kraje. Więc trudno jest dzisiaj jakby zapominać o powyższym i ja osobiście uważam, że nawet nie trzeba mówić o tym, że na przykład budowanie potencjału Unii Europejskiej będzie pozostawało w sprzeczności z rozwijaniem tegoż potencjału w NATO. Tutaj może nastąpić, albo powinna nastąpić taka pewna rewizja postrzegania tych dwóch przestrzeni. Że do niedawna Unia Europejska to była kojarzona i identyfikowana z rozwojem gospodarczym. Nie było tam tego elementu, krótko mówiąc, militarnego. Chociaż pamiętajmy, że Eurokorpus, korpus francusko-niemiecki, on już powstał 10 lat temu i te struktury wojskowe były zawiązywane, ale nie miały takiego znaczenia. Ja pamiętam 2014 rok, kiedy Jarosław Kaczyński domagał się wspólnej armii. Ale do kwestii Ukrainy wrócimy jeszcze w internetowej dogrywce. Czy chcę pana zapytać, czy żołnierze powinni być wykorzystywani do pilnowania torów, infrastruktury krytycznej? Mamy teraz operację Horyzont. 10 tysięcy żołnierzy ma wspólnie z policją pilnować torów, pilnować oczyszczalni ścieków. Trochę przypominam sobie też granicę polsko-białoruską, gdzie żołnierze, którzy są nauczeni do obrony terytorium, strzelania, walki i tak dalej, są wykorzystywani jako służby obronne. Takie pani redaktor, wojsko powinno stanowić element nie tylko bezpieczeństwa zewnętrznego i militarnego, ale również powinno wspierać społeczeństwo w różnych kryzysowych sytuacjach. Ale w państwie mamy tyle agend, że jeżeli byśmy przyjęli takie założenie, że niech każdy robi swoje, to wtedy może troszeczkę taka uciekająca ta odpowiedź na pani pytanie. Nie ma uciekających ale odpowiedzi, uważam, to jest problem bezuników. Ale uważam, że może tak, gdyby ktoś mnie spytał o zdanie, tak, to nie rekomendowałbym takiej operacji Horyzont, jak ona została przedstawiona przez szefa sztabu generalnego. A jaką by pan rekomendował? No zdecydowanie bym uważał, że do tego, aby zabezpieczyć nasze tory, należy wykorzystać wszystkie te siły i środki, które są w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra infrastruktury. Szkoda, że się nie wykorzystuje, powiem wprost, potencjału tych samorządów, które takie posiadają. Straż Marszałkowska na przykład tutaj w Warszawie. O, może trochę przesadziłem, tak? Ale Straż Miejska też mogłaby być zaangażowana do tego typu zadań. Czyli to jest źle zaprogramowana akcja? Czyli to jest propagandowe zagranie? Bo mamy 19 tysięcy kilometrów torów, jak podają politycy. I teraz co? Na każdym kilometrze będziemy stawiać dwóch żołnierzy, żeby patrolowali ten kilometr? Pani dyrektor, pani pytanie jest takie troszeczkę prowokacyjne. Ja zdaję sobie sprawę, że zestawiając liczby możemy doprowadzić do sytuacji takiej, że taką operację, powiem zupełnie szczerze, możemy ośmieszyć. Nie jest to moim celem. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę rzecz następującą, że każde takie działanie o angażowania wojska niesie za sobą pewne implikacje. Ja wczoraj rozmawiałem z jednym z ministrów konstytucyjnych i takie pytanie położyłem na stole, że jeżeli będzie patrol złożony z żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei i zaistnieje jakaś sytuacja dynamiczna, taka, która będzie stwarzała podejrzenie, że ktoś może podejmować jakąś niecną akcję w stosunku do tej infrastruktury kolejowej. Kto kim będzie dowodził? Żołnierze sokistami? Czy sokiści będą dowodzili żołnierzami? I co pan usłyszał? Proszę? I co pan usłyszał od tego ministra? Ale niech pani mnie zwolni z tej odpowiedzi. Nie. To też są sytuacje takie, że jeżeli się rozmawia, to taka formuła pewna gentleman agreement obowiązuje. Ja najpierw chcę zebrać jak najwięcej informacji i jak już będę miał taki wyrobiony obraz, a pani będzie łaskawa, zaprosi mnie do studia, to wtedy na pewno podzielę się swoją refleksją. Będę łaskawa, zapraszam. Pan tutaj zawsze mile widziany, ale właśnie to są te problemy, które pokazują, że być może ta akcja jest nieprzemyślana. Ja użyję określenia, ja bym ją, jeżeli już, to bym lepiej ją przygotował. Gdybym był dalej w służbie i gdybym otrzymał od polityka takie polecenie, to przede wszystkim poprosiłbym o czas na przygotowanie takiej operacji. No jeżeli ktoś po 72 godzinach ogłasza operację, to też nie tylko semantyka, ale znaczenie, co to znaczy operacja, tak? Nie chcę być jakby złym wskazującym, ale nie chciałbym, żeby to było tak jak początek na granicy, tak? Czyli masowe wysyłanie żołnierzy bez właśnie rozwiązania tych wszystkich problemów związanych z prawem użycia broni, kto komu jest podporządkowany. Chociaż tam sytuacja i tak była prostsza, bo ustawy przewidują, że wojsko może wesprzeć Straż Graniczną w dwóch formułach. Albo podlega pod Straż Graniczną, albo działa jako samodzielna jednostka wojskowa. To jest wszystko opisane i tak realizujmy. Tak? Ale może to był sygnał dla Rosji? Nie tyle właśnie jakaś taka konkretna operacja wojskowa, tylko sygnał dla Rosji, nie przyjeżdżajcie tutaj, bo są nasi żołnierze. Kwestia bezpieczeństwa i użycia sił zbrojnych jest na tyle poważną, że ona nie może być przygotowana ad hoc. Sztab Generalny Wojska Polskiego powinien mieć, że tak powiem, szerokie, przepraszam, pułki z planami na wszystkie możliwe ewentualności. Chyba, że jest taka, ja o tym nie wiem, że taki plan był wcześniej przygotowany, że planiści w Sztabie Generalnym przewidywali taką sytuację, to wtedy zwracam honor i może wszystkie takie szczegóły są dopracowane. Na dziś jeszcze ich nie znam, ja będę oficjalnie o to pytał. Teraz jest posiedzenie Senatu, a my mamy taką prawidłowość, że pytania oficjalnie, jako oświadczenia u nas, możemy zadawać w trakcie trwania, krótko mówiąc, posiedzenia Senatu. Także teraz w ciągu tych dwóch dni na pewno takie pytania przygotuję, które skieruję do Ministerstwa Obrony Narodowej, dotyczące operacji Horyzont. Czy te akty dywersji, które mieliśmy w ostatnich tygodniach, między innymi wysadzenie torów kolejowych, czy to jest już terroryzm państwowy, tak jak mówił Radosław Sikorski, tak jak mówił premier Donald Tusk, i czy to jest jakiś kolejny stopień na drabinie eskalacyjnej, jeśli chodzi o agresję Rosji wobec Polski? Pani redaktor, jeżeli chodzi o kwestie zagrożeń, to one są niejednokrotnie trudne do zdefiniowania. Chciałbym przypomnieć ten atak Hamasu na Izrael. Do wszystkiego się przygotowano, tylko nie przewidziano, że można użyć paralotnie i wlecieć w sposób niewykryty na terytorium Izraela. Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia. Ale ta wyobraźnia powinna działać po stronie też, krótko mówiąc, kraju, który potencjalnie może być zagrożonym, czyli kwestie dotyczące prowadzenia nie tylko rozpoznania, ale przewidywania, jak może się daleko posunąć, krótko mówiąc, potencjalny agresor. A jak wcześniej mówiliśmy, agresora już mamy, zdefiniowanego. Wiemy, kto to jest Rosja. No Konfederacja wiemy, mówi, że Ukraina, że to oni tutaj te akty dywersji inspirują. To są niestety takie wypowiedzi, tak powiem, populistyczne, które są obliczone na to, że ta część społeczeństwa, która niestety jest manipulowana przez dezinformację, która jest siana z Moskwy, z Kremla, też jest, krótko mówiąc, grupą elektorów, którzy w przyszłości będą oddawali głosy. I tutaj parlamentarzyści i politycy Konfederacji, tych różnych odłamów, poszli w tym kierunku. To wracamy do Rosji. Tak, więc krótko mówiąc, Rosja, pani redaktor, nie przestrzega żadnych norm, konwencji, przepisów, więc posuną się do wszystkiego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię agentury, no to nie trzeba być, że tak powiem, wysokiej klasy ekspertem, że nie tylko od roku 2022, ale wcześniej przy tej dużej liczbie, krótko mówiąc, Ukraińców, którzy pracują u nas w Polsce i są potrzebni gospodarce. Bezsprzecznie to jest bardzo ważne. Nie możemy wykluczyć, że tam też się znajdowali, powiem tak, sympatycy Rosji. Natomiast jak działały służby po 2015 roku, to tutaj mam duże wątpliwości. Bo tak jak w wojsku czystkę zrobił pan Macierewicz, chełpiąc się tym, że zwolnił ponad 300 oficerów, generałów, pułkowników wykształconych za granicą w kraju, takie samo trzęsienie ziemi przeszły służby, tak? Likwidację naszych agent, krótko mówiąc, poszczególnych, na przykład Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak to dzisiaj się często mówi, takie decyzje to mógł podejmować pożyteczny idiota i chyba niestety to skutkowało tym, że ta agentura u nas się rozwijała. Ona nie była jakaś już uśpiona i dzisiaj jest tylko aktywowana. Czy chcę pana zapytać o wyrok, który zapadł wczoraj, 8 miesięcy w zawieszeniu dla senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego za ustawianie konkursów w Najwyższej Izbie Kontroli, kiedy był jej prezesem w 2013 roku. Tam jeszcze na 6 miesięcy w zawieszeniu został skazany były szef klubu PSL Jan Bury. Co będzie teraz z Krzysztofem Kwiatkowskim? To jest wyrok nieprawomocny. Co powinno się wydarzyć? Ja jestem za trójpodziałem władzy i nie znając szczegółów, trudno, żeby komentować wyrok sądu. Natomiast myślę, że senator Kwiatkowski będzie korzystał z tych dzisiaj jeszcze możliwości, czyli kwestia dotycząca odwołania się, tak? Bo tak długo jak nie jest prawomocny wyrok, to dalej pan senator będzie senatorem. Chyba, że komisja etyki będzie się w tym zakresie spotykała. Nie znam jeszcze planów pracy tej komisji, ale myślę, że senator Kwiatkowski będzie walczył o swoje imię, dobre imię w dalszym ciągu. Już zapowiedział, że złoży odwołanie, a z drugiej strony mamy Zbigniewa Ziobrę, który byłego ministra sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i on nie chce się poddać osądowi polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pan był zaskoczony, że Zbigniew Ziobro wyjechał na Węgry i stamtąd ostrzeliwuje rząd Donalda Tuska. Na razie słownie już mówił, że są fujarami do kwadratu, bo miał siedzieć, a nie siedzi, tylko cieszy się wolnością na Węgrzech. Znaczy, trudno jest mi w ogóle komentować zachowania takiego polityka jak pan Zbigniew Ziobro, bo ja pozwolę sobie przywołać taki czas, gdzie krótko mówiąc, zostałem postawiony też i zostałem oskarżony o to, że zdefraudowałem pieniądze i to niebagatelne w ramach organizacji Airshow. Od samego początku, że tak powiem, publicznie przyznawałem się do imienia i nazwiska i stopnia wojskowego. Kiedy zostałem parlamentarzystą, wtedy prokuratura skierowała pytanie do Senatu, więc też powiedziałem, że nie chcę, że tak powiem, chować się za immunitetem. I to daje mi prawo do komentowania takich sytuacji. Ja uważam, że jeżeli ktoś jest niewinny, jest co do tego przeświadczony, to powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, tak? Czy on był poprzedniej opcji minister, czy jest obecny? Mówię tutaj o Ziobrze, a teraz na przykład pan minister Żurek. Jak ktoś jest niewinny, nie powinien się bać wymiaru sprawiedliwości. I to pan teraz Ziobrę cytuje, niewinni nie mają się czego bać. No tak, tylko on zaprzecza teraz sam sobie swoimi czynami. A nie przekonuje pana argument, że jest to chory człowiek, który leczy się na chorobę onkologiczną i no, że po prostu, jak to mówi Jarosław Kaczyński, chcą go tutaj zamordować? Pani redaktor, od 2021 roku jestem pacjentem onkologicznym. I? Nie uchylał się pan. I to nie przeszkadza mi, żeby deklarować swoją osobę, czy to do wymiaru sprawiedliwości, czy do zaangażowania w pracach parlamentarnych. Czy Ziobro zachowuje się jak tchórz? Niegodnie tego stanowiska, które zajmował. To wróćmy do kwestii Ukrainy. Czy pan jako były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych uważa, że dzisiaj jesteśmy po przeczytaniu tego planu, teraz nie 28 punktów, a 19 po spotkaniu w Genewie ma być ustalone, jakieś tam duże korekty miały być poczynione. Czy jesteśmy dzisiaj bliżej zakończenia wojny, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, czy pani dyrektor, każda rozmowa jest dobrą w takiej sytuacji. Najgorzej, gdyby strony, które są zaangażowane w ten konflikt, a to nie jest kwestia tylko i wyłącznie Rosji i Ukrainy, bo to jest i Europy, i Stanów Zjednoczonych, i też innych graczy wielkich, bo nie wspominajmy i o Chinach, i o Indiach, i o Turcji. I każda taka inicjatywa, która nawet, no tak jak ją dość radykalnie opisałem, ten 28-punktowy plan pokojowy jest dobrym sygnałem. Natomiast to nie oznacza, że ta wojna się zakończy, chyba że w wymiarze militarnym, bo chciałbym, żeby państwo mieli świadomość, że na wojnę należy patrzeć w takich, chyba teraz w trzech wymiarach, ale zasadniczo jest ta wojna o wymiarze militarnym, ale niejednokrotnie wojna dalej trwa w układzie między relacjami między dwoma państwami. Patrz, Korea Północna, Korea Południowa, prawda? Więc ja bym życzył wszystkim, a przede wszystkim Ukraińcom, żeby ta wojna w tym wymiarze militarnym się zakończyła, tak? I żeby później był ten czas, kiedy może można byłoby w sposób, że tak powiem, już bez angażowania sił zbrojnych dokonywać ostatecznych rozwiązań, jaki ma być kształt tego pokoju. Ale to nie jest kwestia ani tygodnia, ani miesięcy. Ale jeśli w takim planie są zapisane gwarancje, że Ukraina ma dostać jakieś gwarancje na kształt artykułu 5 NATO, czyli jeśli zostanie zaatakowana, to będzie, jak sądzę, broniona przez między innymi kraje zachodnie, to sobie przypominam memorandum budapesztańskie z 1994 roku, gdzie gwarantami tego nienaruszalności terytorialnej w zamian za to, że Ukraina oddaje broń nuklearną, były Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. I co? I później był 2014 rok, Krym, 2022. Stoję na takim stanowisku i je publicznie prezentuję niezmiennie, że gwarantem bezpieczeństwa dla Ukrainy, a w konsekwencji dla Europy, w tym i dla Polski, jest członkostwo Ukrainy w NATO. Co to znaczy, że wsparcie na zasadach artykułu 5? Artykuł 5 jest częścią traktatu waszyngtońskiego. Kogo on dotyczy? Członków NATO. Więc wszelkiego rodzaju tego typu sugestie czy podpowiedzi, one mogą być taką, powiedzmy, protezą, takim mostem czy pomostem do ostatecznego rozwiązania, ale ja bym chciał na to patrzeć w takiej perspektywie kończącej tą wojnę i uważam, że takie rozwiązanie, nawet w takiej kolejności, najpierw do NATO, później Unia Europejska. Ale dzisiaj wszyscy mówią, że nie ma zgody na wejście Ukrainy do NATO, głównie Amerykanie. To zaryzykuję, że chcę być tym, który będzie konsekwentnie o tym mówił, że takie rozwiązanie jest najlepsze. I powinno być wprowadzone? Ja uważam, że tak. A na ile to jest realne? W najbliższej, powiedzmy, dziesięciolatce. Pani redaktor, jeśli w tym planie jest, że kto, oni się zobowiązują, że do konstytucji wpiszą, kto że... Kto w latach 70. zakładał, że Polska będzie członkiem NATO? To tylko śmiali politycy, to ci, którzy... Jan Nowak-Jeziorański, czy inni, ci, którzy nas wspierali... A czy nie bardziej realny jest scenariusz, że Ukraina, no, że Rosja będzie zajmowała terytoria? No, w tym planie jest w ogóle taki zapis, że Rosja ma zająć cały Donbas i to nawet te terytoria, których dzisiaj nie zdobyła. I nie bardziej realny jest scenariusz, że Ukraina będzie państwem upadłym, które przez cały czas będzie właśnie Rosja w jakiś sposób atakowała, przesuwała swoje terytoria. Pani redaktor, ja uważam, że i że w końcu nas zaatakuje. Że to, o czym pani mówi, to tak naprawdę będzie katastrofa nie narodu ukraińskiego, nie Ukrainy, tylko to będzie, krótko mówiąc, tragedia Europy i Polski. Imperialna polityka Rosji jest oczywista, tak? Prezydent Trump uważa w niektórych swoich wypowiedziach, bo nie wszystkie takie są, bo są i krytyczne w stosunku do Putina, że to jest człowiek, który chce pokoju, tak? W tym czasie, kiedy odbywała się wizyta Putina na Alasce, bomby i systemy bezzałogowe spadały na Ukrainę, tak? No więc tutaj jest to tak oczywiste, że może jest dzisiaj trudne do zaakceptowania przez prezydenta Trumpa, ale kadencja prezydenta Trumpa się, mam nadzieję, że też zakończy. Poczekajmy na ostateczny też później kolejny wybór kolejnego prezydenta. Wszystko jest możliwe. Czyli myśli pan, że Ukraińcy przeczekają Trumpa i walki będą dalej trwały? A jeżeli nie będzie Ukraina wsparta z jednej strony przez Europę, to jest to niemożliwe, od razu muszę powiedzieć. Ale może Europa powinna powiedzieć do Trumpa, że dzisiaj to my finansujemy pomoc dla Ukrainy i wreszcie przestań się mieszać w te rozmowy. Nie, pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, że to to takie trochę będzie może zbyt śmiałe, ale z prezydentem Trumpem wszyscy się trochę obchodzą jak z takim trochę niezadowolonym dzieckiem w sklepie z zabawkami, tak? Ja chcę to. Wszyscy mówią, dobra, tylko bądź cicho, bądź spokojnie, zachowuj się fajnie, żeby było elegancko, tak? Jeszcze trzeba deklarować, że się jest wdzięczny. Bezsprzecznie, pani redaktor, Stany Zjednoczone są potęgą militarną i gospodarczą, z którą trzeba się liczyć i musimy się liczyć. To nie podlega najmniejszej dyskusji. Natomiast dzisiaj mamy sytuację taką, że liderem tego największego państwa jest biznesmen Trump, tak? I teraz gra całej Europy, przecież to spotkanie, które było ostatnie, kiedy pan prezydent Trump miał przy stole przywódców europejskich, szkoda, że tam nie było lidera naszego, to wyglądało troszeczkę tak, jak takie odpytywanie tych, którzy przyszli na wywiadówkę, użyjemy takiego określenia. Ale te rozmowy są potrzebne. Może uda się znaleźć takie rozwiązanie, może będzie taka podpowiedź, która trafi w przeświadczenie prezydenta Trumpa, że jego biznesem, powiem zupełnie mocno i twardo, tak, będzie zakończenie tej wojny, ale doprowadzenie do tego, żeby to Rosja była krajem może nie upadłym, tak, ale takim, który nie będzie miał potencjału, żeby stanowić z jednej strony zagrożenie na przykład dla Ukrainy i Europy, ale też nie będzie mógł stanowić, że tak powiem, elementu istotnego, który na przykład wsparłby Chiny, gdyby Stany Zjednoczone chciały rozwiązywać, że tak powiem, swoją dominację na Pacyfiku. Także to jest kwestia tylko, myślę, takiej pewnej narracji dyplomatycznej, która trwa i nie możemy wykluczyć tego, że Trump może zmienić zdanie. Zresztą, pani redaktor, od 20 stycznia tak naprawdę, jak użyjemy takiego określenia, że mamy taką pewną kakofonię informacyjną, która płynie za Atlantyku, to chyba tej tezy nikt nie podważy, tak? Bo nawet dzisiaj, jak słuchałem, to już prezydent Trump, że tak powiem, wycofał się z tej cezury czasowej, że do czwartku ma Ukraina, że tak powiem, podjąć decyzję. Rozmowy trwają, że on się spotka wtedy, kiedy zostaną zbliżone stanowiska. Więc trochę ta zmienność pana prezydenta Trumpa w prezentowaniu, że tak powiem, poglądów z jednej strony budzi niepokój, ale z drugiej strony może jest tam taką nadzieją, że może w końcu, że tak powiem, trafimy w przeświadczenie pana prezydenta Trumpa, że ta wojna powinna się skończyć z rozwiązaniem pomyślnym dla Ukrainy i dla nas wszystkich w naszym regionie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był generał Mirosław Różański, generał rezerwy, senator trzeciej drogi. Senator Rzeczypospolitej, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Tak, wybrany z Paktu Senackiego. Bardzo dziękuję. Nic straconego. To była powtórka programu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Polskim Radiu powiedzieli. Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych i Grzegorz Osiecki. Rozmowa dnia. Jeszcze tydzień temu żyliśmy w takiej rzeczywistości, że jutro powinien nastąpić finał rozmów pokojowych. Czy powinniśmy znać finalne rozwiązanie? Rozumiem, że raczej go nie poznamy. Sam prezydent Trump napisał wczoraj, że nie ma już terminu. Wysłannicy jego jadą do Moskwy i do Kijowa. Staramy się jako Polska uczestniczyć wczoraj w spotkaniu koalicji chętnych, tak zwanej, z udziałem też prezydenta Ukrainy. Polski wicepremier Sikorski reprezentował. Premier Tusk uczestniczył w nadzwyczajnym spotkaniu Rady Europejskiej z przywódcami europejskimi. Więc trzymamy rękę na pulsie. Każdy dzień przynosi nowe sygnały i wcale nie jest pewne, jaki będzie finał. W tym ostatecznym porozumieniu, jeśli do niego dojdzie, będzie jakiś pułap maksymalny liczebności armii ukraińskiej albo będą musieli się cofnąć z zajmowanych pozycji. Ewentualnie będą jakieś deklaracje dotyczące NATO? Wszystko, co ogranicza suwerenność, niepodległość Ukrainy, powinno być zaakceptowane przez samą Ukrainę i pewnie limit na liczebność wojska jest jakoś tam warunkiem do przyjęcia. Najtrudniejsze, co całkiem jest zrozumiałe, są wszystkie kwestie, które dotyczą ustępstw terytorialnych, zwłaszcza takich, które wychodzą poza obecną linię frontu, linię rozgraniczenia. No bo bardzo trudno jest godzić się z tym, żeby oddawać teren, o który się walczyło przez kilka lat. Zginęły tysiące ludzi, tysiące żołnierzy ukraińskich, osób cywilnych. Doświadczenie historyczne pokazuje, że jeśli są porozumienia pokojowe, musi być w nich głęboka myśl o przyszłości. Nie może nikt być poniżony, upokorzony i siła państwa ukraińskiego, jego stabilność polityczna też jest absolutnie w naszym interesie. Putin raczej nie porzuci zniszczenia tego państwa, albo przynajmniej zwasalizowania. Dlatego kluczową sprawą są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ukraina jest gotowa na pewne ustępstwa, ale nie jest gotowa wystawić się na dalsze działania Putina, Rosji, osłabiona tymi porozumieniami. Więc sądzę, że dla prezydenta Zełenskiego i ukraińskiego kierownictwa to jest absolutnie kluczowa sprawa. Jaki rodzaj gwarancji da Ukrainie pewność, że Rosja nigdy więcej nie uderzy. A może liczyć na jakieś poważne gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów? Czy Stany bardziej patrzą w stronę Pacyfiku i to jest dla nich drugorzędna kwestia? Z informacji po Genewie wynika, że Stany Zjednoczone są gotowe na daleko idące gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zdają sobie sprawę, że nietrwały pokój, który ma przynieść wojnę za pół roku czy pięć lat, będzie katastrofą. Amerykańska siła wojskowa, polityczna, gospodarcza, jeżeli się włączy w gwarancje dla Ukrainy, to będzie dawało Ukrainie, mimo braku członkostwa w NATO, o tym też jest mowa, pewność, że nie będzie znowu zaatakowana. A jakie są czerwone linie dla nas? Nie może nikt ponad naszymi głowami zdecydować o sprawach, które nas dotyczą i o naszym bezpieczeństwie. Wielką czerwoną linią jest spoistość NATO, amerykańska obecność wojskowa w Polsce i obecność innych sojuszników. Niepodległa, suwerenna Ukraina też jest w interesie Polski. Powstrzymanie agresywnej, imperialnej polityki Rosji przez Stany Zjednoczone i Zachód jest numerem jeden naszych priorytetów. Ale mimo tego, że wczoraj minister Sikorski uczestniczył w rozmowie koalicji chętnych, to jednak znaleźliśmy się na bocznym torze, bo po stronie europejskiej główne rozmowy toczą się między kanclerzem Niemiec, premierem Wielkiej Brytanii i prezydentem Macronem. Za Atlantykiem swoją partię rozgrywa Donald Trump, a Polski w tym wielokącie nie ma. Politycy opozycji próbują narzucać taką narrację. Wczoraj w koalicji chętnych brał udział w imieniu Polski wicepremier Sikorski. Premier Tusk w nadzwyczajnym szczycie Unii Europejskiej w poniedziałek. Wiceminister obrony jest w Waszyngtonie, rozmawia w Pentagonie o tym planie i o polskim stanowisku. Uwagę mocno przykuły rozmowy w Genewie, ale to nie były jakieś trójstronne negocjacje. Po prostu przedstawiciele trzech państw europejskich spotkali się z przedstawicielami Ukrainy, a przedstawiciele Ukrainy rozmawiali z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Nie dajmy się zwariować. Z kolei politycy koalicji podrzucają narrację, że za mało aktywny jest prezydent Nawrocki. Ja nie chcę tutaj żadnych narracji podrzucać i zdaję sobie sprawę, jak to wszystko jest skomplikowane. Tylko we Włoszech, ani w Hiszpanii, w jakichś krajach porównywalnych do nas, nie ogniskuje się debata publiczna wokół tego, gdzie kto nie był, tylko wokół podstawowych interesów i bądźmy wszędzie tam, gdzie trzeba i gdzie to ma sens. Musimy zapewnić sobie przy okazji tego procesu pokojowego bezpieczeństwo i to jest nasz interes i we wszystkich formatach, które do tego prowadzą, bierzmy udział, ale to nie znaczy, że trzeba brać udział we wszystkim, co się dzieje. W Polskim Radiu powiedzieli. Adam Nowak, wiceminister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa poranka. Jak daleko, pańskim zdaniem, jesteśmy od osiągnięcia porozumienia w sprawie Ukrainy i pokoju w Ukrainie? Im bardziej eskalują lub pojawiają się problemy dotyczące niejasnej przeszłości polityków z administracji pana prezydenta Trumpa, te kwestie związane ze Epsteinem i z wieloma innymi zagadnieniami, to wtedy nagle się różne zbawienne plany pojawiają. Pytanie, czy to faktycznie jest pomysł na to, aby regularną wojnę na Ukrainie, rosyjską inwazję zatrzymać, czy tylko odwrócić uwagę. Natomiast jako Polska jesteśmy zainteresowani tym, aby na Ukrainie wystąpił trwały pokój, ale na zasadach uczciwych, rzetelnych, a nie takich, które będą pozbawiały Ukrainę terytorium, czyli de facto zakończy się sukcesem Rosji. A z drugiej strony zależy nam również na tym, aby budować dobre relacje w ramach NATO ze Stanami Zjednoczonymi, ale też silną pozycję w Europie, gdzie te relacje premiera Donalda Tuska mogą być przydatne, ale na pewno musimy być uczestnikami tego procesu. Jak informuje dzisiaj Bloomberg, powołując się na treść rozmowy Witkowa z Uszakowem, to Rosjanie mieli przekazać Amerykanom 28-punktowy plan. Potwierdzają się te informacje, które wcześniej wynikały z analizy tłumaczeń, że cały ten plan powstał w Moskwie, a ekipa Trumpa po prostu przedstawiła go jako swoją inicjatywę. To jest przerażające, natomiast ten jest sprawcą, kto korzysta z prawa rzymskiego, wiemy, i na tym planie korzysta Rosja, zyskuje terytorium, zyskuje czas, może przygotować się do kolejnych fal ataku pod płaszczykiem rzekomego pokoju, więc dla mnie nie jest to zdumiewające, natomiast zdumiewające jest podejście Donalda Trumpa. Zamiast rozmawiać z sojusznikami, z członkami NATO, w tym z Polską, to te ustalenia prowadzi z Rosją nad głową Ukrainy. Myślę, że nie ma powodów, żeby eskalować czy nie utrzymywać dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest jednak cały czas nasz sojusznik. Natomiast jednocześnie musimy budować silną pozycję w Unii Europejskiej i silną pozycję państw europejskich, również w wymiarze bezpieczeństwa, obrony i tej kwestii militarnej. To teraz o oskarżeniach z jednej strony wobec Karola Nawrockiego, że nie wykorzystuje tych swoich rzekomych świetnych relacji z Donaldem Trumpem, ale z drugiej strony są też zarzuty do premiera Donalda Tuska, chociażby za brak obecności polskiego przedstawiciela w Genewie, gdzie był między innymi kanclerz Niemiec, czy prezydent Francji, którzy wspierali Wołodymira Zełenskiego, ukraińską delegację. Ze strony polityków PiSu, w tym niestety pana prezydenta Karola Nawrockiego, mamy do czynienia z aberracją, zaprzeczeniem, czy po prostu nieprzewidywalnością, bo wtedy, gdy panu prezydentowi i współpracownikom i sojusznikom pana prezydenta Nawrockiego jest wygodne, żeby prowadzić politykę zagraniczną, to tak jest tłumaczony zapis konstytucji, że to pan prezydent jest głową państwa i nikomu nic do tego i to pan prezydent decyduje o wszystkim, łącznie z polityką zagraniczną, choć konstytucja stanowi inaczej. A gdy trzeba byłoby wykorzystać te dobre kontakty pana prezydenta, no to pan prezydent wtedy twierdzi, że nie, za politykę międzynarodową odpowiada rząd, mi nic do tego, no to panie prezydencie, trzeba się zdecydować. I uważam, że w tej chwili warto byłoby się zastanowić być może nad formułą Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Może teraz pan prezydent powinien pomyśleć nad Radą Gabinetową, żeby pomyśleć, kto może wykorzystać swoje kontakty, swoją pozycję do tego, aby Polska była silna, bo trudno wyobrazić sobie ważniejszą dla Polski kwestię od kwestii obrony narodowej, kwestii bezpieczeństwa Polski, bo jeśli popatrzymy na to, że ośrodek prezydencki i rządowy w kwestiach międzynarodowych tę kohabitację trudno znoszą. Trudno to nazwać kohabitacją. To jest też przykre, bo wtedy w sprawach kluczowych głos Polski jest rozbijany. Jeśli pan prezydent na spotkaniach międzynarodowych mówi o pewnych propozycjach, zmianach traktatowych. Pan premier Radosław Sikorski powiedział, że nie ma takich propozycji, takich prac i takiego wniosku ze strony polskiego rządu, aby takie zmiany traktatowe w Unii Europejskiej nastąpiły. Bo polski rząd i pan premier Tusk, Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, premier Kosiniak-Kamysz, Lewica, Polska 2050 są za silną pozycją Polski w silnej Unii Europejskiej. To, że Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej takie stanowisko prezentują, nie ma co do tego wątpliwości, bo wiemy, czy przypuszczamy, kto im to może zlecać, ich treści są tu jednoznaczne. Ale o tym, że politycy PiSu, partii, która mieni się jako pronarodowa, tak antypolskie, antyeuropejskie tezy przedstawiają, jest nielogiczne. Powinniśmy w Polsce przede wszystkim ułożyć sprawy ważne. Sprawą najważniejszą jest silna pozycja Polski w silnej Unii Europejskiej i jednocześnie budować kolejne silne sojusze, czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy być może zastanowienie się, jak zbudować te relacje z Ukrainą, bo pamiętajmy, że z Ukrainą mamy tę znaczną wymianę gospodarczą. Ja mogę powiedzieć o tych relacjach w wymiarze rolnictwa, które są dużym zagrożeniem dla Polski. Jak budować relacje z innymi kontynentami, bo pamiętajmy, że nie jesteśmy samotną wyspą. Ja mogę powiedzieć o wymiarze rolnictwa. Nie jesteśmy tylko samowystarczalni, jesteśmy znacznym eksporterem żywności. Potrzebujemy dobrych relacji międzynarodowych. W Polskim Radiu powiedzieli.